فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أولنا لا حالت ذكر كيد مشركين دا آغا وخ چکل دی دا اسلام سرا دا پیغمبر سرا او دا مومنان سرا انتہائی دشمنی و بغض و حسد و اسلام غالب شو مکہ معظمہ فتح شو مسلمانان دا مدینی منورینا مکی معظمی تا لزر فوج را رسیدلیو د مسلمانانو د پاره ډیر لوی د خوشاله خبره وزکه چې یو وخت داسې و چې پیغمبر او دا مؤمنان چې کوم مکی والو چې هجرت کړو هغې د دې وجه نه هجرت کړو چې مکی والو بیت الله ته نه پرېښودو د کلمې دعوت ته تبلیغ ته نه پرېښودو مؤمنان چې کوم کمزوري وو هغې وهل او ټکولې پلارو کے باغی تا تکلیف ہو بیت اللہ سر باغی تا تکلیف ہو دا پیغمبر خوال نشورات لے چاس تپوس نشکو لے دا اللہ را طرف نے اجازت آغا وقت کی رتوری را چلولو نو او یا داو شوا دور وقت پکی نو تیرو چما کم معظمہ فتح شوا او آغا زورور دا دنیا سو کورونو کی پڑ شو او چا پناہ حاصل کرا او چا مکا پری خود روان شو اغی وینن با منگر کلین لار شو یا پیغمبر او داغ مرگری مجبورو نو لاول حبشی تا لارو بیا مدینی منوری تا لارو ولی دا کفارو نیارو دا جنگ اجازت نو او نا دا اغی طاقت و اللہ دا اغی حال لی دو زک اجازت نکو دا اللہ هر یو کار دا حکمتی کل چی مدینی ترالا و علت مومنان مضبوط شو دیشو سم دینی والے شو وسلے مسلے برابر شو تیار شو نداغی نپسو لمبے جنگ راغے جنگ دے اسلام بدر چیغی کی حق و باطل دا جدا جدا شو او حق کارشو او باطل زان لشو حق زورور شو او باطل کمزور شو بیا پکی وحد راغے اخر دا چی اتم کال بانے مکہ فتح شو ناغ زورور دا دنیا او زورور دا قریشو اللہ کمزوری کړو پرونه مومنان او پیغمبر د مکی نه ایستو او نن غی په خپل سمو تختید واده ذکر چا دا مجال او طاقت نو چې د مومنانو مقابله کړې وي د پیغمبر مقابلې ته راوته وي کم سړی به کامیاب وو چې هغه خپل کور کې ناست و ځان پسې دروازه بند کړه پیغمبر وی د تامن دی ابو سفیان کور ته بس وکړاړو هغه ته سنوي بس ته تامن دی پدی کی اکرما رضی اللہ تعالی عنہ لانو مسلمان شویداد ابو جہل زیو دے او تختید داس نور مچے غیل ایمان نورا وڑے خسن نو تختیدی لکا صفوان وو اغا نو تختید لے داس نورم دیرو دا دوزار کسانو تقریبا لا ایمان دی نورا وڑے خسو کو تختید و سوک پاتی شو اکرما او تختید دریاب کنارے تلاڑو کشتے تیار ہوا پاگی کی ناستو او دیم حبشی تروان دریام من لکشته ورسیده د آیت کریمه د لاندې هر مفسر دا واقعا ذکر کړو د ډیرو آیتونو د لاندې راوړی دا نکدا غی سره مناسبی دیکھی کشته د هر طرف نه هوا مخالفه شو دا وښنو چې په تیلو چلی دا ادا کسی پر لاسو بچلی دا ہوا جو موافق و نو کشتے بے روانہ کرو پس سمی بے روانہ چی ہوا بے مخالف شوا نو یا بے واپس کولا او یا بے پزے چرلولا نو دغی سر باغڑو بیدا نو چی کل کشتے ہوا مخالف شوا چاپی را گردے دا گنرائی شو روکلا نو دغا وقت کی اغیی ہوئے حلکا کشتے پڑو بیدو دا نو بچکی دو سا ذریعہ نشتا خو اللہ تاوازو کے اکرمت اپوسو کو عربو نو چکل تپوسو شو علی کتر سو خداینو عبادت کے نو آغب اوی زد وو خداینو عبادت وی دا کم زیکی دی وی ستتن فی الارض و واحدن فی السما دا شپک پزم کری او دا یو بر پاسمان دی نو اکرمت رضی اللہ تعالیٰ نو دا وقت کرد اخفل مرگرو نو تپوسو کو وی نن بچا تاواز کو وی نن باغ ازاد تاواز کو چه برا پا اسمان که ده وی دزمک اغا وی اغا پا داس وقت کسی نشی کوله وی خواه نو پا کشته که دا مرگرو سرناسته و دا قسمو خوڑه چه والله زما دا پا اللہ بانده قسمی لئن انجان الله کچری زا اللہ بچ کلما زا اخلاص کلما لأذهبن ولأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم نزب زما او خپل لاس بده پیغمبر په لاس کې دم ولي وي دغه خدایانو چې نن مونږه په سخت کې او په کشته کې نشي خلاصولې نو بار به مونږه خلاص کی او هغه الله چې هغه نن په دریاب کې مونږه خلاصي نو په وچه باندې مونږه خلاصي دا مونږه بیا تختو ولي نا غزه نه واپس شو او په خپل وعده باندې هغه پابندي وکړه ځکه چې الله خلاص کړ او راغې کلمه وی او دا په ټولو مشرکینو د مکه کې ډېر زیات سخت په کفر کې ځکه ابو جهل د ټولو مکی سردارو څنګه چې پلار سختو نه داسې دیم سخت الله دا حالت ذکر کړي د مشرکینو چې مشرک ته وګوره په سخته کې الله تاواز کوي او چې کله راته نو بیا غیر الله تاواز کوي فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ كَلَا چِ سوارشی دا مشرکان فِي الْفُلْكِ تو کشتے کی دعو اللہ رابلی اللہ لرا چغوی اللہ تا مخلصین لہ الدین خالص کون کی دا غد پار دین استبوے گنی دا صحیح مومن مسلمان دے بس یا ملک دے نورانی مخلوق دا سے عجزی بشورو کی او دا سے سوالو نہ بشورو کی دا اللہ نہ چتا بوے جی دنیا کے خو موحدم داو بس ہو صحیح مومن مسلمان داو خو فاذا فلما نجاهم من البر ہر کلا چ نجات ور کی دیتا اللہ اخلاص کی دی لرا اللہ وچتا اذا هم یشرکون ننا صافدی شرک کی دا اللہ سرا نور برابری دا اللہ سرا یشرکون نور برخی با برخی خوار گوری اللہ علا چه دے نا دول دے و دے دا برخی خوان دے دا عام مشرکین دا حال دے و دا کم اللہ یادی فیدا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہ الدین آیت کریمہ خاصو دا دغ مکی والا و پبارک نازل شو خود دے حکم تا قیامت تر ودے پورے دے ہر مشرک تاسو تجربہ ہو کے چپ دبا نکل سخت راشی نو دے با اللہ تاواز کی و چکل رات شی خوشحالی شی تکلیف و مصیبت نہیں نو بیا دے بس کے ناس تے دیوانا بابا تروان دے جنڈے راغستی رو شالو نو سر دی او چل چرگوڑے زان سر راغستی جدا بالتا لالو ما دا نظر و نیاز دے من اختر فلم ما نجاهم الى البر سوار لسم سدے کی چکم مشرکان دی نو دا غیڑن بے سدے دا مشرکانو نسخت اس پا خپل تجربه وکي چې کله سخته ده میدان د جنگ دی دی چا ته آواز کوي ترینګ شروع دی او په هغې کې آواز کوي ناره رسالت یا رسول الله ناره حیدری یا علی مدد دے الفاظ و بسما نہیں ہر چان امداد گواڑی تکلیف و مصیبت راشی یا بہا الحق دیڑا تک پنجابیانو ننم چگا دا سخت تک دا چگا ہوئی چاہے بہا الحق مخلاص دا یا معین الدین چشتی پار کر دی میری کشتی دما کشتی بھی پورے و باسا مشرک دما کی پا سخت تک اللہ تا آواز کی کچھ کلا رات تشریف علم مانا جاہم الالبر ریدا ہم یشرکون او زمونگا دا ملک مشرکان آغی پا سخت کم غیر اللہ تاواز کی او پا رات کم غیر اللہ تاواز کی کتا وطاوی چی دا چگا خو شرک تے او کفر دے کا پیغمبر تے وے او کا علی تے وے او کا حسن تے وے او کا حسن نوی دا خواستی مونگا دے منی چگا خو دا عبادت گنی پا دشمنی سر کی گی دا خو سڑی دا منی ناواز کی چی دا منی آواز تا غیر اللہ تا کی نو دا خو تا غیر اللہ دا اللہ سر شریکو کرتا دا دا منی آواز غیر اختیاری آواز پا کار داری جستا دا اللہ بارے کی روز یا اللہ تو زما امداد کی اللہ و عاقبت و انجام اس شدا لیکفروا ولیتمتعوا کی دا لامون دی دوا مفسرین وی دا دوار لامون دی تا لام عاقبت وی اصول و علم وی و تفسیر و علم وی وی دا لام دا عاقبت تی اگر چی بلا مانا پا کمشتا خودن بے مانا دا سدا لیکفروا بما آتیناهم چی انجام داشی کفرو کی پاغ سبان دے چور کرد منگا دیتا ولی تمتعو او انجام و عاقبت داشی چی دنیا کرے مزے چرچیو کی سکر حاصل کی عاقبت او انجام بر دید دے کارو دید دے عمل داو گردی چی اللہ وی ما کم نعمتو ندیتا ورکڑی دی ندید آگی ناشکرو گردی دو او چی دا اللہ دا نعمت ناشکری دے اکڑا ندا پا حقیقت کتاب پا اللہ بانے کفرو کا اللہ منعم دے منعم حقیقی دے نو داغ شکر واجب دے پار انسان باندے او تا دا اللہ نہ سوا بلتا چغو والا پیدا کرے اللہ وی نعمتون دربانی اللہ کڑیو احسانات دربانی اغی کڑیو دا ساستا پا دے بدن کی چلی گی او وی نداخو اللہ ساتل رستا پا دے قدرت کی چلون کر دے اللہ دے او دے دے کتا قیدو ساتل پا غیر اللہ باندے اگر برا رسیستا امداد بکی سور نعمتون دربان اللہ کرو پا دے ناشکر ہو کر دے بعد مفسرین وی لیک فرو بما آتینا ہم دے دوارو کی دالامو دالام دا علت دے دا وجی دا منگا وایو کنا دا دے وجی نا مشرکینو پا سخت تا کی اللہ تاواز کی او چے کل رات تراشی اللہ وی بیا دا ما سر شرک کی دا ولی لیک فرو بما آتینا ہم دا دے وجی نا چے کفرو کی پا غصبانی چے منگا ورکلی دیتا ولیتمتعوا او د دې وجنا چې فایده او چرچی او سکی واخلي یعنی دی کفر کړی دی او دی په دنیا کې مستی کړی دی د دې مستی د وجنا الله وی زما درې پرې خو د غیر الله در تلاړو درې معنا دام ده لیکفروا ولیتمتعوا مفسرین بعض وی د علام د امر دی امر غیب چې وته وی او دا د زور نه د پاره دی د سورنی د پار دی الله وی کفر دیو کی بما آتیناهم ولیتمتعوا او دنیا کی دے خی مزی چرچی ہو کی اللہ یو کہ ایت امر غائب وی خدا امر د سورنی د پار دی ز کو پروکا ز ت تکلشا او کا مستے بو دنیا کی ز خ پ سر بانی روان شخ پی پری د پ سر بانی گردی د شروع ک اللہ وی خدا زورنا دا تهدید دل یک فرو بما آتیناهم دا لنبه مانا مشهور دا چه کفرو کی پا غصبانه چه ورکلی دی منگ دیتا ولی تمتعو او فیدی پا دنیا کی حاصل کی مزه چرچه والی فسوف یعلمون زردا چه دی با پوشی اللہ وی اورد را روانا دا میدان کی بودری کی اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا مکی والا و بدا بانی دیر کولی چ مونږ دی دا څه چغې نه وو دی مونږ باندې چا سورې دی په مونږ باندې چا نظر دی مونږ د چا د لمنې د لاندې یو څنګه به چې هغې وي نو داسې نه مسلمانان وي الله وایي تا ته دا پته نه ده زما دې احسان ته وګوره تا په دې مکې والو باندې خصوصي احسان دی د الله چې په دنیا کې به دی هر دی ګرځېدو نو دی به ځان لیونخه و خلکو ته پته لګېده چې دا حرم والی دی پا هر باندکی او پا هر یو کلی که بردی قدر و عزتو او تو ام دا چې د عربو نه چاپیر به چې سوره خلق او غیب په سفر باندې روان شو، نو کله په یو ځنګل کې غله ناست او کله په بل ځنګل کې، کله په یو کنده کې غله ناست او کله په بل، نو کو خان بو کا سونه بو دې سره بچ سوار لوي سوار لوي ته نمو واغسته او کو سوار لوي نه واغسته، نو چې پاغه به کم بارونو یا بروجی و یا بغلو یا بنور سو هغه هر څه به ته پاک واغسته او دې ودا که ته تشت په میاشتو سفر به کړو د دې د پاره عربو کې خنور سو نه دی به ګرځیدو بس دا سفری به وي یو ده کې مال غسته بل ده خرڅ کړی یو ده کې شی غسته بل ده په دې طریقه باندې و دی ګټه کوله واپس ورات لخپل کولو ته ځان سره به میوی مروړی یو شی بل شي نو الله وی چاپیر عربو ته وګوره هغه لوټلی شي د هغې مال محفوظ نه دی د هغې عزت محفوظ نه دی د هغې څاروي محفوظ نه دی خو ته ځان ته وګوره حرم خواله څوک نه شو راتلی په دې نیت باندې او چې څوک به راتلو او اراده به بدله و نه هغه به په لارې کې ختمېدو او لم یارو آیا دی نه ویني انا جعلنا حرما آمنا چې بې شکه مونږه ګرځولی دی حرم امن والا سید امن څنګه چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د الله نه غوښتې وه او سوال یې کړی نو هغه سې حرم آمنا کې یو سړي بره چا پلار قتل کړی وو هغه به راغی چا ورته بره نه شو کتی هغې ته دا پته وه چې دلته راغی نو بس دی اوس د الله حرم ته راغی دلته مونږ غږ نه شو کولی دوره پورې وه چې ابرهه روانو سره د خپلو لښکرو او هر یو قوم دی ځان سره ملګری کړو چې راځی چې لاړ شو دا کور روان کړو هغه خپلې غصې راغسته نو هغه دغه څه کسان دلته راغلي دي دننه هغه باندې خو هلته عذاب راغی او عذاب چې څنګه راغی نو هغې ټول څه واپس شو څه مړه شو او چا منډې والې تښتېدو یو پکې په مکه کې ګرځي نو هغه مرغۍ هغې ته هم پته وه یا مرغانو یا ملایکو هغې ته هم پته وه حرم کې په هغه باندې ګزار نه کوه خو چې بار ووته نو بس ګزار یې پرې وکړو دو تن راغلی دی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې کوي د الہ د الله باره کې نو وته وی د الله د سنه جوړ دی یو وته وی د تانبې نه جوړ دی کده سرو زرو نه جوړ دی کده سپینو زرو نه جوړ دی دا راته وایي دا د هغې یو خندا و د الله په باره کې هغه دواړه په حرم کې دي خو لاسه نشته خو چې څنګه د حرم نه بار شو داسې وړه غونته وریځ راغله په دې اسمان کې او دا غین تندر را پریوت نه یو پری کپره باندې بس سر پاغه پورې نو بیا اغل ته وشت خو چې کله دې په حرم کې دنو بدو الله وته مل تاګ نه کی دا غین بار که دا الله مخلوق ته خي چې دا مار دې حرم سوره قدر دې سوره عزت حرم سره تاسو لاړ شه په حرم سره نزینن سکیږي د مسلمان دا زړه چې دې دا د ګټو د اوسپنه نسخ شوی که یو حرم دی او که بل حرم دی که د مدینه حرم دی او که د مکی حرم دی نو تاسو لاړ شئ ولته چاپیر وګوره چې مخلوق پای کې څه کوي الله ډیر حریم ذات دی انا جعلنا حرما امنا هغې واخو چا نه شو پرې کولی د هغې روزې نه چې الله ځمکه او اسمان پیدا کړي نو دی له دا عزت ورکړه لکه څنګه چې د میاشتو عزت و نو داسې د دې ځای عزت د هغې ونه به چا نه شو پرې کولی کار بګرځېده په هغې باندې به چا ګزار نه شو کولی بل ته به هم تا نه شو ویلی چې لکه هغه د اوسه لاړه هغه د سونه لاړه ګزار پرې وکړه که داسې به وشو نو بیا به د هغې بدل ورکوو هسې نه خلاصېدو حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم او اړولی شي لکه مرغۍ چې راشي او هغه د ځمکې نه دانې اوچتوي او یا چرګه خطف سوی الاخذ بسرعه دزمكنه یو شی په تلوار رچتول و یتخطف الناس من حولهم او اناول شی خلق چا پیر ار دین اف بالباطل یؤمنون آیا په باطل باندې دی ایمان راوړي اف بالباطل اف بالشرک یؤمنون آیا په شرک باندې دی ایمان راوړي باطل څه شی معبود باطل څوک معنا کوي اف بابلیس یؤمنون آیا په ابلیس او په شیطان باندې دی ایمان راوړي او به نعمت الله یکفرون او په نعمت د الله چې هغه توحید د الله دی یکفرون دی کفر کوي نه تا له ایمان په کار دی په الله باندې د الله په نعمت باندې لوی نعمت په نعمتونو کې هغه توحید دی چې د چا نصیب شو د توحید معنا داره چې الله یو وګڼي او عقیده وساتي او د دې اعلان کوي چې الله یو دی، غسر بل حصہ دار او شریک نشته، په خپل ذات کې ما په خپل صفاتونو کې ما دا نعمت ته الله دی. اف بل باطل یؤمنون بنعمت الله یکفرون لات و منات و عزا و هولو او دغه سر دنیا خدایان چې خلق داغي بندگی کوله او داغي نه یره کوله دا باطل دی. الله وی ته باطل باندې ایمان راوړي او زما په نعمت باندې کفر کوي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سوق دې ډېر ظالم ناغه چانه چې جوړ کړو په الله باندې دروغ او کذب بالحق یا دروغجن کا حق حق سمانه ده او کذب بالقران. مفسرین مراکی قران دروغجن کلم ما جاء کله جراغ دته یا او کذب بالحق ایب محمد صلی الله علیه وسلم لما جاء قرآن دروغجن کو دا اللہ توحید دروغجن کو حق مانا توحید دا اللہ، حق مانا قرآن دا اللہ، حق مانا پیغمبر دا اللہ. دروغجن کو حق و قرآن و توحید و پیغمبر و لما جا کل شراغ دتا اللہ ویدن الوی ظالم بلنشتا دا خطاب اللہ بانی دروغ تڑلو چی کل ردا عقیدہ و ساتلا چی دا پیر زما زما دا حال خبر دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وید چا چی دا عقیدہی چ پیغمبر د سبا د حال خبر دی نو وی د الله ډیر لوی دروغ جو زکه پیغمبر ته الله وی ولا تقل شيء اني فاعل ذلك غدا دا مو پیغمبر یو کار ته دا کار به سبا کوم ها ان شاء الله وسره وای. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ته دا د الله سره د برخه خاون دی او د لیدار الله نازول دی او په الله ری دروغ جو. الله کوم ځای ویلی دی، کم پیغمبر ته ویلی دی، په کم آیات کې ویلی دی، په کم آسمانی کتاب کې ویلی دی؟ نو په قرآن دې دروغ وي، په پیغمبر دې دروغ وي، د الله په توحید باندې دروغ وي. الیسا فی جهنم، آیا نشته په جهنم کې مثول للکافرین، زی دپاره د کافرانو؟ ولې نه، جهنم الله جوړ کړی دی دې دپاره چې هغې ته به دا کافر مشرق وردی. والذین جاهدوا فینا، سورت شروع شوه په دې مسله باندې، واحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. د خلکو دا ګمان دی چې بس مونږ ایمان راوړو اوس و دې باندې به سخت نه راځي. الله وینه اوس به بډې وای، اوس ځان جهاد ته تیار کا، اوس ځان امتحان تا او ابتلا او ازمیختونه ته تیار کا، هر قسم ازمه فوتا باندې راځي. اخر کې مغه دعوه ذکر کوي، والذین جاهدوا فینا، اور کسان چې جهاد یو کو فینا، زمونږ په دین کې، زمونږ په توحید کې. والذین جاهدوا فینا، اور کسان چې جهاد یو کو فینا، سمانا د الله د رضا په طلب کې. سرین معنا کې سا مقصد سو چې الله زمانه راضی شي، نو الله پس راضی کیږي په لا اله الا الله، په دې مسله الله راضی کیږي چې الله یو وګڼي. الله له پدې باندې ډېر غیرت وردی چې ته پاغه باندې غیرت وکې، او پاغه باندې غیرت دادې چې هغه ته آواز وکې، هغه ته فریاد وکې، دا هغه عبادت وکې چې الله زبر تا ته فروت، تا ته به ولاړې، تا ته په سجده باندې، تا ته په رکوع باندې، تا ته به عاجزي کوم، ته زما عاجزي، زما فریاد، زما سوالونه اورې. نو چې ته په الله باندې غیرت وکې، نو الله به تا باندې غیرت نه کوي. لنهدینهم سبلنا. جاهدوا فینا، مفسرین عام مفسرین دا معنا دی چې جهاد دلته په عام معنا سره دی، یو جهاد په توره دی او یو جهاد په جبه دی، یو جهاد په عزا او په اندامونه دی، چې دلته عامه معنا ده. یو سړی جهاد وکړو فینا، الله وی زمونږ په توحید کې، زمونږ په دین کې، زمونږ په رضا کولو کې، نو الله وی لنهدینهم سبلنا. دا جهاد چې تا اعلان د توحید وکړو، دا جهاد چې تا قرآن را واغسته او غدي شروع کړ، دا جهاد چې تا د قلم نه کار واغست، دا جهاد چې تا د جبې نه کار واغست، دا جهاد چې ردی مسلې د پاره تا ځان وکړو، پی دې وکړو، لې تکلیف ته ځان باندې تیر کړو، سور تکلیفونه مصیبتونه صحابه تیر کړو، دا سې د تکلیفونه غي تیر کړو په هغه وخت کې چې لا دا جهاد نه راغلی، چې صحابي به ټینګې دې نه شو پیغمبر ته، به زه مخبل قوم ته و تبه وی خیر دی صبر وکړه، هغه به صبر نشو کولی وی زما، نو قوم به راګیر کو، نو او به تاړو یو یو پوټې به ته پرې کاو، په دې طریقه باندې به شهید کو. والذین جاهدوا فینا، څه قسم جهاد په دین کې چې هغه عمل دی، هغه دین ترا بلل دی، یا دا عقیدی خبره او یا دا عمل خبره دا چاو کو ان الله وی لنهدینهم سبلنا هغه خپل لار برته الله وی مونږ او خو لنهدینهم سبلنا ہدایت په معنا ر توفیق او مضبوطیا الله وی کلک بکم دی لار په خپل لار باندې اے طرق الجنه هغه لار د جنت سبلنا لنهدینهم سبلنا ته تکلش دین او د دین هر یو تکلیف ته کتابان راضی مخی تزان کده بادشاہ ست طرف نہیں کده عوام ور طرف نہیں کده مولیان ور طرف نہیں کده باطل پرست پیران ور طرف نہیں خود تزان کلک کنا اللہ وی لنہدینہم سبلنا یری گما لاری برت زخیما بعد مفسرین مانا کی لنہدینہم سبلنا اے سبل الثبات علی الایمان اللہ وی زبل مرگرتیا کوما طالب اس چل ندر دی طالب اس فکر نرازی چې د پد ایمان باندې څنګه ځان مضبوط کما الله وی دا برته کوم لنه دی ان هم سبولنا تا قدمونه به زه مضبوط کم خو ته خو کم از کم ضحاك ابن مزاحم رضی الله عنه رحمه الله هغه وی مثل السنه فی العقبه په اخرت کې د سنت مثال څه دی الجنه هغه جنت وی دا جنت مثال پا دی دنیا کسا دی از سنه اغا سنت دی وی او سره چه جنت تلار داخل شمن دا حلل جنه سلیم بس دالار بچ ومن لزم سنت فی الدنیا چانچه دا پیغمبر سنت و سرزان او تارو زان لازم کو پا دی دنیا کی نسلیم تی با جنت تزی تی بچ وس پا اخرت که دی دا پار مثال سا دی اغا جنت دی او پدی دنیا کې د هغه سنت ته پاره مثال څه دی پدی دنیا کې د هغه جنت ته پاره مثال څه دی هغه سنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې کله تا د دین لار واغسته نه الله وی ته بچوې څه مطلب د خلل جنه دنیا کې پدی سنت باندې کلک سنت ته نبی میدان کې ودرېګا او چغه وها پروا مه ساته میدان کې ودرېګا او د الله توحید بیان کا په طائف کې صحه له پیغمبر و مکه کی صحالو دا پیغمبر نو دغه حال دا تمام صحابو چې چا دا کلمه واغستر دان سر او هغه کم زیته تلی دی نو قوم را گیر کرده دی قوم والی دی قوم تکول دی قوم دا کلی نیست دی قوم شهید کرده دی اللہ وی لنهدینهم سبلنا تا دا پروا مکوا زبرت لار سموم زبری پا دی لار بانی مضبوطوم او زبا دی غلار دی جنت ترسوم لنه دین نوم سبو لنه نبی علیه صلاة و السلام پا نمکی پا کمزور مسلمانانو بانی تیره دو او اغی زی پا گٹو پا لرگو پوری تڑلیو او سمیه پا مینز بانی دو کڑی وا پیغمبر والا آواز ورکو چی اسبرو آل یاسر ان موعدکم الجنه و دی یاسر اولادا صبرو کنن پا دی حالت بانی تا اس طرح زمان ملاقاتو پا جنت کی لنه دین نوم سبو لنه تا هر قسم جہاد کو دین کی اللہ وی زخوی نم کنا زکا داوی فینا چاچے جہاد کو فینا زمونگ پر راضی کولو کی زمونگ پر توحید کی زمونگ پر دین کی نو اللہ وی لنہ دین نام سبو لنا و ان اللہ لمع المحسنین او بے شکا اللہ خام خاد محسنین سردے محسن سوکتے موحد دے نو اللہ مرگر تیاری نرخو خا لمع المحسنین مع مانا صدا د معمانا بتاسو دکړی و صورت توبه کې فغار کې ناس ته پیغمبر او ابوبکر دواړه ایسو کو سر نور نشته درې ملاله او ابوبکر د سترګو نه اوخ کې لاړې ما د روایت کې راځي مارو چې 400 چې شو هغه حالت ته چې وکاته د سترګو نه اوخ کې راځي نو پیغمبر او د شو هغه وخت کې را پاسې دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وخت کې هغه تسلی ورکړه استاد هغه دو مبارک سخی الله چې اللہ درم دے لا تحزن ان اللہ معنا حپکی گما ان اللہ معنا اللہ زمو سر دے دا معیت مطلب سر دے تا معیت خاصا و ینفسرین دا اللہ امداد دا سر دے دا اللہ تعاون دا سر دے تا دا مو اجزای وازم و دما مرگری نشتا اصل مرگرتیا خو دا اللہ دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ہر مرحلہ کی چا ساتو او دا سے ہر نبی چا ساتو آیات نازل شو چه تاسو زما دا نبی دا پارا سوکیداران مقرر کړی دي والله یعصمک من الناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوټې نه سر را بار کو چې کوم کسانو لاړو توره په لاس هغه ته ویځه کورونه ده الله ما سره وعده وکړه چې والله یاسمک من الناس الله وزر سره ما فاذا ركبوا في الفلك کلا چې سوار شي دا مشرکان په کشته کې دعوا الله رب لي الله لرا مخلصين له الدين خالص کون کی داغه د پاره دین فلما نجاهم الى البر پس ار کله چې اخلاص کې دی لره وچتا اذا هم یشرکون الناس پدی نور حصہ داران گردی دا اللہ سرا لیکفرو بما آتیناہم نتیجہ داشی چی کفرو کی دی پا غنیمتونو چی منگا ورکلی دیتا ولی تمتعو او عاقبت ون جامع داشی چی دنیا کی دا مزی او چرچیو کی فسو فیعلمون نظر داشی دی بپوشی او لم یرو آیا دینوینی اننا جعلنا حرمن آمنن چی یقنن منگا گردو لدے حرم زید آمن ویتخطف الناسو او اناولی شی خلق او من حولهم چاپیر ردینا لوٹلی شی افا بالباطل یؤمنونا آیا پا باطل بانی چی غیر اللہ دے شیطان دے افا بالباطل معبود باطل لے یؤمنونا دی ایمان روڑی و بنعمت اللہ یکفرون او پا نعمت دا اللہ بانی چی غیر توحید دا اللہ ردین دا اللہ رے کفر کی و من اظلم سوک دے دیر لوے ظالم ممن افترا علی اللہ کذبان دا غچا نتی جوڑ اکڑ پا اللہ بانی دروغ او کذب بالحق او یہ دروغ جن کو حق و لما جا ہر کل چراغ دتا پیغمبر و قرآن و توحید و علیس فی جہنم مسول للکافرین آیا نشت پا جہنم کی زید پارد کافرو لنا والذین جاہدو فینا وغا کسان چ جہادو کو فینا پا منگ کی زمونگ پر زاکولو کی یا زمونگ پا دین کی لنہدینہم سبلنا اللہ وی منگا باو خیودی تخپل لاری یا مضبط پکو دی لرا پخپل لارو و ان اللہ لمع المحسنین او یقینن اللہ دنے کانو موحدین سرده